जाए तमाम रात। आओ मिलन का जश्न मनाए तमाम रात, जागे तमाम रात, जगाए तमाम रात। ऋतुओं के बाद आया है मौसम दिल, दिल में सजी महफिल किस धूम से। कितनी ऋतुओं के बाद आया है मौसम दिल, दिल ने सजी महफिल किस धूम से। नाचें हम तुम भी जैसे नाचे पतंगा चरागों के साथ। आओ मिलन का जश्न मनाए तमाम रात, जागे तमाम रात, जगाए तमाम रात, जागे तमाम रात, जगाए तमाम रात। तलक साथी कहते चले पलकों में छुपके होठों में दबके, रह ना सके आज तो कोई बात। आओ मिलन का जश्न मनाए तमाम रात, जागे तमाम रात, जगाई तमाम रात, जागे।